Hoofdstuk 28 van boek 5 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 28 van boek 5. De nieuwe maarschalk was gekozen, en Vronsky had op de avond van de verkiezingsdag de hoofden der overwinnende partij op een feestmaal bij zich verenigd. Vronsky had aan de verkiezingen deelgenomen, omdat hij zich op het land begon te vervelen, en om zijn recht op vrijheid tegenover Anna te doen gelden, maar ook ter wille van Swijaschsky, jegens wien hij zich bij deze gelegenheid door zijn invloed ter beschikking te stellen erkentelijk wilde tonen, voor diens bemoeien om hem, als de tijd daar zou zijn, in de Semstvo te doen opnemen, hoofdzakelijk echter om al zijn plichten als landedelman en grondbezitter zo nauwgezet mogelijk te vervullen. Hij had zelf niet verwacht dat dit werven van stemmen voor de verkiezingen hem zo zou interesseren, dat hij er zo geheel in op zou gaan. Als een homo novus was hij in de kring der edellieden getreden, maar hij slaagde terstond bij zijn eerste optreden en dwaalde niet. Als hij vernam dat hij op hen reeds een zekere invloed vermocht uit te oefenen, hierbij hielpen hem zijn rijkdom en zijn voorname afkomst. Zijn prachtige, tijdelijke woning in deze gouvernementstad, die hem een oud bekende, die er een bloeiende bankierszaak bezat, had afgestaan. Verder zijn uitstekende kok, die hij van zijn landgoed had meegebracht. Zijn vriendschap met de gouverneur, die niet alleen een oud kameraad, maar een vroeger door Vronsky geprotegeerd kameraad was. Bovenal echter zijn eenvoud en de gelijke mate van hoffelijkheid die hij aan allen betoonde, waardoor hij de meeste edellieden terstond dwong hun mening omtrent zijn ingebeelde trots op te geven. Hij wist het, en anderen moesten het ruiterlijk erkennen, dat de zege van zijn partij grotendeels aan hem toegeschreven moest worden. En nu, aan zijn tafel, bij het feest ter ere van de nieuwe maarschalk, had hij een aangenaam bewustzijn van overwonnen te hebben voor de door hem gekozene. Deze verkiezingen waren hem zo goed bevallen, dat hij er reeds aan dacht, bij het begin van de volgende verkiezingstijd, over 3 jaar, in geval hij dan reeds gehuwd zou zijn, zichzelf medekandidaat te laten stellen. Vronsky zat boven aan de tafel, aan zijn linkerhand zijn vriend, de jonge gouverneur, generaal à la suite. Voor allen was deze het hoofd van het gouvernement, die de verkiezing plechtig geopend en een redevoering gehouden had, en die men met achting en onderdanigheid moest naderen. Voor Vronsky echter was hij slechts Katka Maslov. Dit was zijn bijnaam in het pagekorps geweest, die zich voor hem verlegen gevoelde en die hij trachtte à mettre à son aise. Aan zijn rechterhand zat met zijn streng, onbewegelijk, nieuw ambtsgelaat Nevesdovsky, de pas gekozen maarschalk. Jegens hem was Vronsky eenvoudig en beleefd. Ook Stipan Arkadievich was voor de verkiezingen overgekomen. Hij was zeer vergenoegd, nu hij zijn tijd zo vrolijk kon doorbrengen. Onder het wilderig maal besprak men de bijzonderheden van de verkiezingsdag, en er werden verscheiden telegrammen afgezonden aan personen die zich voor de verkiezingen interesseerden. Ook Stipan Arkadievich, die in de beste luim was, zond een telegram van de volgende inhoud aan Dolly: Nevedovsky met 12 kogels gekozen. Ik feliciteer ons. Verbreid het. Hij dicteerde deze woorden luid, terwijl hij opmerkte: men moet haar toch ook eens een genoegen doen. Maar toen Dolly dit telegram ontving, zuchtte zij slechts om de roebel die het gekost had, en vermoedde zeer juist dat het slechts aan het eind van een feestmaal kon neergeschreven zijn. Zij kende Stiva zwak om aan het eind van een diner faire jouer le télégraphe. Alles tezamen genomen verliep de voortreffelijke maaltijd zeer naar behoren, eenvoudig en vrolijk. Het gezelschap van deze 20 mannen was door Sviatsky uit de gelijkgezinde liberalen gekozen, die niet alleen de grootste invloed uitoefenden, maar ook tegelijkertijd geestig en van goede opvoeding waren. Men stelde ernstige en luimige toosten in op de nieuwe maarschalk, de gouverneur, de directeur van de bank en op onze beminnelijkste gastheer. Vronsky gevoelde zich volkomen bevredigd. Zulk een goede toon had hij op het land volstrekt niet verwacht. Tegen het eind van de maaltijd werd de stemming nog levendiger. De gouverneur nodigde Vronsky uit mede naar een concert te gaan, dat zijn vrouw ten voordele der broeders de oorlog der Serviërs tegen de Turken was toen uitgebroken, gearrangeerd had. Ook wenste zij zelf hem te leren kennen. Daarna zal er gedanst worden, en gij hebt gelegenheid onze schoonheden te leren kennen. Het is werkelijk de moeite waard erheen te gaan. Not in my line, antwoordde Vronsky, wiens lievelingsfrase dit was, maar hij glimlachte en beloofde toch mee te gaan. Toen zij reeds van tafel opstonden en men begon te roken, naderde Vronsky's kamerdienaar hem en reikte hem op een presenteerblad een brief over uit Vosdienskoje. Door een expresse, zeide hij veelbetekenend. De brief was van Anna. Vronsky kende de inhoud voor hem te hebben gelezen, in de veronderstelling dat de verkiezingen hem niet meer dan 5 dagen zouden bezighouden, had hij beloofd des vrijdags terug te keren. Heden was het reeds zaterdag, en dus wist hij dat de brief verwijten moest bevatten, dat hij niet op de beloofde tijd teruggekeerd was. Zijn brief, die hij haar daarom gisteren gezonden had, zou zij nog wel niet ontvangen hebben. De inhoud van de brief was inderdaad zoals hij vermoed had. Slechts de vorm was anders dan hij had verwacht en was voor hem bijzonder onaangenaam. Nana was ziek en de dokter had verklaard dat er een ontsteking uit ontstaan kon. Alleen verlies ik het hoofd geheel. Varvara is voor mij geen hulp, maar veel eer een last. Ik heb u reeds eergisteren en gisteren verwacht. Nu zend ik naar u om te weten waar gij zijt en wat gij doet. Ik wilde eerst zelf komen, maar ik heb mij bedacht, daar ik wist dat u dit onaangenaam zou zijn. Geef mij een kort antwoord, opdat ik weet wat ik doen moet. Het kind is ziek, en toch wilde zij zelf komen. Onze dochter ziek, en deze vijandige toon. Het onschuldige genoegen hier, deze verkiezingen, die hem in de grond onverschillig waren, en daar ginds die sombere, drukkende liefde, waartoe hij moest terugkeren. Wronsky gevoelde thans al het scherpe dezer tegenstelling, maar hij moest nu vertrekken en met de eerste nachttrein reisde hij naar huis. Einde van hoofdstuk 28 van boek 5.